Dobry wieczór, witam serdecznie w trójkowym secie pod tytułem Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat, a wraz ze mną do godziny trzeciej pracują dla Państwa Aleksandra Budka, wydawca audycji, i Grzegorz Leczkowski, realizujący nasze spotkanie. Tradycyjnie na początek wizytówka autora zawarta w utworze Lodołamacz. Grały i śpiewały Róże Europy. Z nie mniejszym zacięciem grają także zawodnicy z zespołu Post Blue z Australii. I proszę mi uwierzyć, tu także nie ma litości dla uszu. Mistrzowie i czarodzieje, mieszanina klimatów i emocji. Najbardziej modny garaż w okolicy Melbourne. To po prostu będzie wybitna muzyka sąsiedztwa. Post Blue, kapela dziś mieszkająca, jak wspomniałem, w Melbourne. Grupa niezależna, rockowa, powstała w 2012 roku. Pochodzą z miasteczka Byron Bay. Byron Bay to takie maluśkie miasteczko w stanie Nowa Południowa Walia, położone nad zatoką o tej samej nazwie, u nasady przylądka Byrona, najbardziej na wschód wysuniętego punktu Australii. Bardzo nieduże miasteczko, liczy około 5000 mieszkańców. W 1770 roku jako pierwszy Europejczyk dotarł tu James Cook, który nazwał przylądek na cześć komandora Johna Byrona, dziadka pisarza Lorda Byrona. Miasto leży 630 km na południe od Newcastle i 140 km na północ od Brisbane, a mieszkańcy żyją sobie spokojnie z turystyki, z uprawy kukurydzy, bananów, ananasów i awokado oraz przetwórstwa ryb, nabiału i mięsa. No i wydobywają tam także cyrkon i rutyl. Pierwszy wykorzystywany jest w kosmetyce do produkcji kremów, antyperspirantów i dezodorantów, a drugi jest zużywany głównie w przemyśle chemicznym do produkcji pigmentu, do farb, tworzyw sztucznych, papieru i ceramiki. W takich właśnie dekoracjach wychowywali się muzycy grupy Post Blue. Czy i jak, no przede wszystkim, czy te dekoracje wpłynęły na ich muzykę? Nie sądzę, ale znając ich miejsce wychowania, które starałem się w skrócie Państwu przedstawić i opisać, możemy sobie po prostu wyobrazić ich samych, słuchając ich pieśni. Post Blue otaczają fanów dźwiękiem grunge już od 8 lat. Skoro powstali w 2012, bardziej dynamiczni są od 6 lat. Debiut fonograficzny mieli bowiem w 2014 roku i był to debiut zakończony wielkim sukcesem dzięki australijskiej interpretacji rock'n'rolla z lat 90. Piękny, prosty wytrych do zrobienia kariery. Riley McEvoy, Jordan Soul i Joe Payne występują jako związek długoletnich przyjaciół. To eksperymentatorzy muzyczni zrzeszeni pod nazwą Post Blue. Glow Like Crazy. Teraz w Radiu Młodych Bandytów. I didn't know you. Nam grunge'owe dźwięki, grunge'owy zaśpiew. Zagrali bardzo przyjemną piosenkę Glow Like Crazy. A kolejna formacja dziś w audycji Radio Młodych Bandytów to zespół, który nazywa się The Bungalows. Podobno są zrodzeni z miłości do rocka, do rock'n'rolla, do świata reggae, do klimatów ska. Mają świetną gitarę z riff age'em, mają mocno osadzone wokale, no i mają solidne bębny. The Bungalows, prawdziwi kumple, wyprodukowani i nagrywani przez kumpla i szkolnego kolegę Oliviera Marleina. Got to God, czyli kolejne minuty z super muzą z Australii. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, I was once a free man, boy, so ready to roam. With hope held in my heart, my boy, and hope held in my soul. And I could see the smoke here coming through the window. I wouldn't go. Well, I said she was the one, yeah, you said she was the savior, these iron bones. You meant These Winter Nights, Hearts on Fire. These Winter Nights pracują razem już 6 lat. Często podkreślają, że stawiają na uczciwość i doświadczenie wcześniej zbierane latami. Dużo grają więc i doświadczenie mają spore. To zespół trochę altfolkowy z Perth, który spędził większą część owych 6 ostatnich lat pracując nad dźwiękiem, który, jak ktoś ładnie napisał, wywołuje gęsią skórkę. Dużo koncertów, dowodzeni przez frontmana Lucasa Jonesa, mają wrodzoną muzykalność, co zresztą przed chwilą słyszeliśmy. To właściciele katalogu słodko-gorzkich piosenek, które zazwyczaj odzwierciedlają momenty złamanego serca, wyrzutów sumienia, no i odnowy po stracie miłości. Idealna lekcja nastrojowego brzmienia. Super nastrój buduje także Eilish Gilligan, kompozytorka i autorka tekstów wykonująca dobry indie pop. Eilish Gilligan w utworze Here. Midnight to projekt wokalistki, autorki, kompozytorki, producentki Jane Elizabeth Hanley. Kolejna dziewczyna, która jest piewcą i propagatorką harmonii w życiu i w muzyce. Mistrzyni łączenia dźwięków muzyki z hałasem miasta i oddechem przyrody. Sama o sobie mówi, że jest propagatorką jedności ducha i ciała, a jeden z recenzentów napisał o jej muzyce, że jest czarodziejską różdżką, że sprawia, że czujemy się lepiej i czujemy się i chcemy być lepszymi. Odnoszę wrażenie, że czarodziejską różdżkę mają także muzycy grupy Koi Child. To będzie za chwilę smakowita bajaderka z odrobiną jazzu i lekkim pierwiastkiem elektro. Koi Child, australijski zespół, a jakże oczywiście, z Perth, powstały w 2014 roku przez połączenie dwóch innych zespołów, Kashikoi i Child's Play. No niestety po 4 latach grania, czyli w roku 2018, Koi Child zawiesili działalność. Mam nadzieję, że w tym roku odwieszą się. Do tego czasu po prostu gramy z ich repertuaru to, co mamy. A mamy piękną piosenkę pod tytułem Silence. Wasted. Hold back the knowledge, hit him with the education. pain, such is light. Introduce the risk to my knife. If I know I'm gonna fail, though the odds is right. Might be incorrect, though perspective is wrong. Rather go to hard class, let me play a song on my iPod. Sketch light dark for contrast, and give me grayscale, colorblind, and I'm not fast at all. And all upon the wall, I can't reach the name more, though I'm long and tall. And you're gonna eat those toasts of cheesy toes. Schoolgirl for lunch, she like no egos. No, no, not again with this rejection. Teachers threw me out, keeping me guessing. And then I bomb out, fuck on the talk, and I take the next route with rap. When they get the paper, get the pen out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you know I am live? Tempest w piosence Sunflowers Lady. Orkiestrą dyrygują bracia Tom i Andy Benjamin. I jak słyszeliśmy, była to muzyka pop, której rola jest zupełnie nieskomplikowana, ma po prostu towarzyszyć nam w miejscu naszego aktualnego pobytu. Nagrali ten song, kiedy zdobyli nagrodę w wysokości 50 000 dolarów w konkursie młodych kapel na University of Newcastle. Obecnie są w trasie koncertowej. To jest trasa charytatywna w ramach pomocy w ratowaniu miśków koala po pożarach w Australii. Podobnie charytatywnie tego lata w Australii działają no też inni i wśród tych innych podobno jest formacja Good Boy. To trio, które powstało w wygodnych dekoracjach telewizyjnej kanapy podczas oglądania meczu krykieta pomiędzy Indiami Zachodnimi, czyli wspólną reprezentacją Karaibów a Australią. Mecz trwał prawie 7 godzin. Australia wygrała, a bohaterem był jeden z batsmanów, czyli to jest taki zawodnik, który odbija pałką, paletą, no czymś drewnianym piłkę w każdym razie. Stąd ten tytułowy Good Boy. Good Boy, trzech sympatycznych osobników. Jeden studiował na kierunku intrygującej nazwie zarządzanie parafią. To kierunek nie tylko dla księży i pastorów i popów, ale także dla osób świeckich. Studenci uczą się tam podstaw rachunkowości, zarządzania ludźmi, a nawet mają zajęcia z posługiwania się mediami społecznościowymi. A dwóch pozostałych muzyków grupy Good Boy wybrało studia bardziej bliskie Australii, czyli nowoczesne metody prowadzenia stada bydła. Akurat Australia z Indiami, Brazylią i Stanami Zjednoczonymi przoduje w produkcji i eksporcie mięsa pochodzącego od bydła. Mówię bydła, ponieważ Indie eksportują dla odmiany mięso bawole, a nie wołowe. Zatem termin bydło jest po prostu bardziej pojemny. No, zostawmy w każdym razie sprawy związane z rzeźnią i wróćmy do muzyki. A w zasadzie to już nic nie powiem, zapowiem tylko, że przed Państwem grupa muzyczna Good Boy. Boy, fani rogacizny i szat liturgicznych. Ani parafią, ani bydłem nie pasjonują się natomiast muzycy grupy Los Stones. Wprawdzie zapuścili wąsy, ale z zawodem pastucha bądź kowboja nie mają nic wspólnego. Po prostu lubią stare, dobre czasy rock and rolla. W magicznym roku 2020 przenoszą nas do szóstej dekady poprzedniego wieku. Fantastyczna muzyka. Przebój za chwilę, to będzie moim zdaniem samograj, nazywa się Psychotropic, a zaraz po tym utworze podobnie psychodelicznie zagrają swoją muzę panowie z formacji Tiny Giants. Tak się nazywają, Tiny Giants, kapela, która elementy przeboju wyciąga ze świata muzyki pop i płynie z nimi nurtem prawdziwej, autentycznej, niezależnej muzyki rozrywkowej. Tiny Giants to grupa, której muzycy spotkali się w studiu tatuażu. Tam właśnie spotkali się założyciele, fundatorzy tegoż projektu. Po prostu wpadli zrobić sobie tatuaże. Jeden zdaje się, że kończył kolorowanie trójmasztowca płynącego pod pełnymi żaglami po jego plecach, a drugi chyba pojedynek bokserski także na plecach. Podobno jak łopatkami ruszał, to bokserzy boksowali się wzajemnie. Takie cuda. Proszę Państwa, kończymy. Los Stones, a potem Tiny Giants. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Grzegorz Leczkowski i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.